okuduğum Nahl suresinin mübarek ayetini bir tercüme edeyim. Malum bu ayet hutbelerin sonunda okunur. Bu ayeti hutbelerin sonuna koyan Ömer İbni Abdülaziz'dir. Emevilerin içinden çıkmış, o karanlık gecenin içinden çıkmış, parlak bir ay gibi bir yıldız olan adil halife, ikinci Ömer lakabıyla maruf, Ömer İbni Abdülaziz. Sadece 3 yıldan az bir süre yönetim makamında kaldı. Hicri 99'da geldi, Hicri 101'de zehirlenerek öldürüldü. İki kabileyi barıştırmak için Kuzey Suriye'ye gelmişti. Oradan dönerken zehirlendi ailesi tarafından. Yani zulmetmesini isteyenler tarafından, zulmetmeyince zulme uğradı ve öldürüldü. Bugün Ma'arratun Numan'da medfundur. İşte Ömer İbni Abdülaziz'in Ehli Beyt'e, Allah Resulü'nün torunlarına küfretme geleneği olan tam yere o geleneği, o çirkin geleneği kaldırarak, ki Emeviler Allah Resulü'nün soyuna küfrettiriyorlar, başta Hazreti Ali olmak üzere idi, hutbelerde küfrediyorlardı. Yani Emevi halifeleri başkentte, en büyük camide, Emevi valileri de şehirlerde hutbeye çıkıyorlar, başta Hazreti Ali olmak üzere evladına küfrediyorlar, öyle iniyorlardı. Neden? Bu soruyu ben sana sorayım, git emek ver, öğren. Adem Bey siz mi söylediniz, kusura bakmayın. Neden? Soru değil. Evet. Cevap aslında. Neden? Neden? Ah bu nedenler. İşte Ömer İbni Abdülaziz atalarının koyduğu bu çirkin geleneği, bu kötü geleneği kaldırdı ve yerine bir ayet koydu. O da buydu. Ayet şöyle buyuruyor. İnne Allaha ye'muru bil adil. Allah adaleti emreder. Bize. Kendine rahmeti farz kılmış. Ketebe ala nefsihir rahme. Onun için Allah'ın Kur'an'da el-adil diye bir ismi bulunmaz. Niye? Eğer adaletiyle muamele etseydi hiçbir şey hak etmezdik. Ne dünyada ne ahirette. Rahmetiyle muamele eder. Kendine rahmeti farz kılmış. Ama kullarına adaleti farz kılmış. Adaleti emretmiş. Evet. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Eğer insanlar arasında hükmedecek olursan sadece adil hükmet, adaletle hükmet. Bu bir emirdir. Bu huve akrabu littakva. Takvaya en uygun olandır. İmza Rabbiniz. Evet, onun için Allah bize adaleti emrediyor. Ve ihsan, ihsanı emrediyor, iyi davranmayı. Adaletin daha üstü tabii. Yani adalet zorunlu olan, bu da adaletin üstüne tabir caizse kaymak. İhsanı emrediyor, iyi davranmayı. Ve itaidil gurba. Üçüncü de yakınlara vermeyi, paylaşmayı. Özetle paylaşmayı emrediyor. Yani Allah'ın size verdiği nimetleri paylaşın. Pintilik yapmayın. Bu nimet para olabilir, servet olabilir, şöhret olabilir, ilim olabilir, mevki olabilir, makam olabilir, devlet olabilir, iktidar olabilir. Yani her şey maddi manevi olabilir. bunları paylaşın. Tek elinize almayın diyor. Evet. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِ Üç şeyi emretti mübarek ayet. Üç şeyden de nehy ediyor. Bu üçü de karşılıklı aslında. Bir emir bir nehy. Adalet emrinin karşısında ne var? Fahşa. Adalet versus fahşa. Bu ikisi birbirinin zıttı. Dolayısıyla adil olmayan fahiş olur. Adalet olmayan yerde fahşa olur. Diyor. Ve münker. Münker ortak aklın, insanoğlunun ortak aklının kötü gördüğü şey demektir. Tüm insanlığın üzerinde birleşeceği, kötülüğü üzerinde birleşeceği şeylere münker denir. İyiliği üzerinde birleştiği şeylere de ma'ruf denir. Evet, insanlıkla ortak noktalarımız bunlar olmalı. Münker ve ma'ruf. Velbâhî, taşkınlıktan, aşırılıktan, haddi aşmaktan. Allah size böylece vaaz-ı nasihat eder ki, öğüt alasınız, kurtulasınız, doğru yolu bulasınız diye. Ayet böyle bitiyor.